Cristo, Hijo de tebe moi esser dentro. Oi, tishu, tishu, taine застону, зорну рученьки, не жив я стану. Через річеньку, через биструю, подай рученьку, подай другу. Сонце низенько, вечір близенько,